En ny tro, en ny tid. Estrid manifesterade sin tro, gjorde en offentlig poäng av den. Stolt och självmedvetet demonstrerade hon sin religiösa tillhörighet för alla i bygden genom att låta resa runstenar, monument som ännu är vittnesbörd om den nya trons seger i vårt kulturlandskap. Estrid var inte ensam. Mängder av kvinnor använde runstenar på detta sätt. En som önskade gå ännu längre i sin fromhet var den ovannämnda Ingerun Hårdsdotter, som på Runhäll vid Stäket förkunnade att hon ville fara österut och till Jerusalem. Vi har kunnat konstatera att vikingatidens nordbor hade många skäl, både andliga och världsliga, för att vilja övergå till kristendomen. Kungen såg en möjlighet att bli starkare, att bli lika mäktig som kungen i Danmark och nästan lika mäktig som kungen i Tyskland. Vi får inte underskatta den genuina fromhetens och väckelsens betydelse. Det är fullt möjligt att Estrid och hennes medmänniskor tilltalades av den enkla, klara och kärleksfulla kristna läran, inte minst visionen av den ljusa himlen, där hela familjen kunde samlas efter döden. De attraherades av evangeliet, glädjebudskapet, segern över ondskan. Kanske var det inte svårare än så. Många kloka män och kvinnor lär ha uppskattat principen om att vända andra kinden till. En lära som kunde stoppa utdragna blodshämnder och bidra till att skapa ordning ur kaos. Vi vet inte. På sikt övervägde emellertid den nya religionens fördelar. Efter 3 århundraden av missionerande och predikande triumferade kristendomen fullständigt över de gamla gudarna. Magin fanns inte längre i en stav, släntrissa eller vävstol, i alla fall inte öppet, så att folk, präster och herremän märkte det. Hädanefter låg makten i ett par knäppta händer.